it's spiraling. Cover me and give me a lifeline. Give me a lifeline. Give me a lifeline. Cover me and give me a lifeline. Give me a lifeline. Give me a lifeline. Cover me. Why don't you ever follow me into my dreams? Fire and spiraling. Keep it spiraling. Tried with open eyes, but I couldn't see. Bright lights running through fire and spiraling. Keep it spiraling. Spiraling. Keep it spiraling. Muszę powiedzieć, że kiedy pierwszy raz usłyszałam ten utwór, to była miłość od pierwszego tak zwanego odsłuchu i tak już zostało. I zaczęłam czekać, no czekam, aż pojawi się cały album. Do Melanie mieliśmy wrócić. A nie, ja już o Melanie przecież opowiadałam. Bardzo mi przykro, ja dzisiaj jestem bardzo mało. Bardzo, bardzo senna jestem. O, mało snu było dzisiaj. 4 minuty po godzinie 1. Kraków słucha, Skurzew słucha, Lądek Zdrój słucha, Łódź i Rzeszów obecne, Warszawa obecna, a u nas wspominki Kid Koali, bo Kid Koala z tym nowym albumem już u nas pięknie grał. Music to Draw to Satellite, ale jeżeli jestem Iniana Torini, to dwa utwory zabrzmieć muszą. Dark. A jednak Chicago słucha. Piotr się zameldował. Co prawda 5 minut temu dopiero, ale dobrze. Edynburg słucha, Poznań słucha, Gdańsk i Piaseczno i Shenzhen też słucha. Proszę, jak pięknie. 12 minut po godzinie pierwszej, a teraz przed nami artysta, którego można zaszufladkować. Coś, czego bardzo nie lubimy, ale w ambiencie z elementami muzyki klasycznej. Creatures of the Deep, nowy album, Robert High. Myślę, że te utwory, które przed nami i to nawet nie tylko ten artysta, bo następny również pięknie by zabrzmiały w TSK. Robert High, Creatures of the Deep. Ustawiamy następny, tak? Ustawiony następny. Poprosimy następny utwór. Taka ładna cisza była, piękna. Tak ładnie grało. Dobrze, 19 po pierwszej. Thank you. Dla tych spragnionych ciszy, ale niekompletnej, ale muzyki pozwalającej się wyciszyć, to Robert Heitz i ten jego album Creatures of the Deep. Jak najbardziej polecam z całego serca. Elegii również. Elegii to kompozytor z Norwegii, Tommy Jensen kryje się za Elegii. Nowy album Bansul. Tu będzie bardziej... Zaczynam się zastanawiać, jakiego słowa powinnam tu użyć. Bardziej niepokojąco, mniej spokoju będzie w tej muzyce. Ale cztery utwory przed nami. Zastanawiałam się przez moment, do którego serialu ta muzyka by pasowała. To Night Off, czy może The Chance? Ciekawe, kto ogląda. Stranger Things, nowy sezon, pewnie już wszyscy obejrzeni. W każdym razie, tak, zdałam sobie sprawę jeszcze z jednej rzeczy, przez zbyt dużą ilość języka angielskiego. Bardzo nieładnie, ale zrobiłam z pana Tomiego Jansena, który jest Norwegiem, zrobiłam pana Tomiego Jensena. Tomi Jansen czyni Legi i nowy album Bansul. Co ciekawe, album wydany w Rosji, nie w Norwegii. Dobrze, to prawie tyle. Prawie tyle na dziś. 9 minut pozostało do godziny 2. Aleksandra Kaczkowska, ja się pięknie powolutku żegnam. A very strange, enchanted boy. They said he wandered very far, very far, over land and sea. Inside of eyes, but very wise was he. Mm-hmm. noc. Do usłyszenia za tydzień. Sweet young thing.